الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Asabar daren Lahadi 21 da watan Jumadil Akhira hijirar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 14 da wata na 1 watan Yunayir miladiya 2022 idan da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin Matn al-Akhdari na Abu Zakariya Sharfuddin al-Nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala wanda yau zamu tashi darasi na 22 a cikin wannan masallaci mai tarin albarka na An-Nur zamu tashi akan hadisi na 26 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala مال يتي الحديث السادس والعشرون حديثنا 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنتين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وطميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم wannan hadisin al-imam al-bukhari ya fitar da shi aka al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda wanda mun riga mun yi ta'rifin wane ne abu hurairah mun yi watan nubza tarihiya ta sa daga babu buƙatar mu ƙara maimaita wannan tarihi Hadisin wanda zamu karanta yana hadisi a Bukhari 2707 a Muslim 1109 Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa kullu sulama kowace gaba minan nasi ta daga mutane kowace gaba da take a tattare da dan annabi adam wa alaihi sadaqa akwai wata sadaka da ya kamata a ce wannan gabar tana bayarwa domin as-sulama ana nihin gaba wanda wasu ba suka ce kuma al-izam ana nihin kasusuwa ne amma dai ma'anar guda ce da gaba da kashi kusan da yayi kashi duk wata gaba zaka ga karshen akwai me akwai kashi ko to wayannan gabobin kuma ya tabbata a hadisin da Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta fitar daga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa wannan gabobin kowane mutum na da gaba 360 360 gaba kowane dan annabi adam yana da gaba 360 kowane mutum na da gaba a jikinsa dai bayan daya har gaba 360 wannan hadisi ne wanda Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fitar wanda hadisin yana a Muslim hadisi na 2007 hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda to kaga wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu ayyukan alkhairin da ya kamata mutum ya kara yi domin ya samu kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala ana karantar da ni da kai cewa wa'annan gababin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna to akwai buƙatuwar mu yi amfani da wa'annan gabobin wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda annabi ya ce kowace gaba wadan annabi adam to akwai sadaka da ya kamata a ce kullun ka bayar ka bayar da wannan gabar saboda godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana idan ka waye gari lafiya ko kika waye gari lafiya sai ki wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ki kokari wa'annan gabobin naki 360 ko wa'annan gabobin naka 360 ka bai kai musu sadaka kaga kenan in zaka yi sadaka ko wace gaba ka kai mata sadaka ai kaga akwai akwai aiki mai girma kware da su ko kaga kenan kullu yawmin tadlu fihi ash-shams a kowace rana da a kowane wuni da rana take fitowa a cikin sa a kowane wuni da rana take fitowa a cikin sa to akwai sadaka da ya kamata a ce kowace gaba a jikinka ta bayar ni ana wajikin a kullun idan rana ta fito annabi ya ce akwai sadaka da ya kamata gabobi na su bayar da wa'annan su bayar da wa'annan wa'annan sadaka kai ma haka akwai wasu sadaka da ya kamata gabobinka guda 360 ya kamata a ce mutun ya bayar kaga idan ka dauki gaba 360 fil yawm sadaka da ya kamata ka bayar a kai kaddara kowace gaba ka mutu sadaka ashe ana son musulmi a kullun yayi sadaka guda nawa 360 360 to ya zaka yi musu sadaka wa'annan gabobin wa'annan gabobin ya ne za a yi mutun yayi wa'annan gabobin sadaka shine ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa kusan musulunci abu ne wanda ke da tsari kuma akwai hikima a cikin wa'annan ababen akwai abunda an san ba za ka yi sadaka 360 ba a wuri da kuma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta muna abunda zai zamanto marmakon wancan badalin ita wannan sadakan da za ka yi kasan ko a likitance in aka rubuta maka magani idan ka kade farmasi baka samu ba sai ka dawo su doctor su baka equivalent ko wanda marmakon shi yana abunda wancan yake shi ma za shi to tunda ba za ka yi sadaka guda 360 ba sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam watan ya sunnanta muna yin salatu duha sallar walaha wannan sallar walaha malan jadi sallar duha ita ce marmakon wannan sadaka da mutun zashi ma kowace gaba sa ashe idan mutun yayi salatu duha sallar da ake yi a hanci to kamar yayi wa gabobin sa guda 360 ne watan sadaka kamar da tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda wa'annan rak'atan nafila ne wanda wa'annan nafila ne amma akwai lada mai dimbin yawa a kansu wanda kuma wannan sunna ce ka mutun ya dawoma akan yin salatu duha salatu duha mutun yana yin ta ne lokacin da daga lokacin da rana ta dago kamar idan rana ta dago misalin a ce bayan minti 15 da dagowar rana ko minti 20 da dagowar rana to daga wannan lokacin mutun zai iya yin sallar duha sallar walaha nafila ce aka abu da bi in kaga dama kai biyu in ka ƙara balihi sannan kuma zaka ce mutun zai iya yin ta ne har zuwa kafin qabla zawal tun gabanin rana ta kai tsakiya da zata gurgusa to wa'annan wannan raka'a cikin da mutum zashi a matsayin sadaka yake da mi da gabansa domin ni'ima ce Allah ya maka kuma kowane gabai a cikin gabanka akwai aikin da yake sabanin wancan gabar da take yi idan ka dauki misalin gabar hannu a hannu yana da gababe da dama ko hannu yana da hannu gababe da dama yanzu daga dantse zawwa ijiyar hannu gaba ce aikin da take yi ba shi ba daga nan yake zuwa nan yake kowanne da aikin da yake yi kuma kowace da hikimar da Allah ya sa ya halicci wannan gabar ashe kaga Allah ya maka ni'ima mai dimbin yawa ko shi yasa wallahi alazim wallahi da mutun zai tsaya ya mai da hankali da lura a cikin kawai irin yadda Allah ya halicce ka tsaya ka karanci kanka abinda ake cewa dirasa ilmiya kai wa kanka karatu na ilimi ka fahimci kai waye kai a matsayin bangaren halitta kan irin yadda Allah ya halice ka sai ka gano ashe Allah subhanahu wataala ba karamin injiniya bane kuma Allah ya cancanta ai ba masa ko kuma ce wannan Allah ya cancanta da da ayyaba masa shi yasa Allah yake kawo yake yawan kawo walahul hamdu fil ula wal akhirah alhamdulillahi rabbil alamin saboda ubangiji ya cancanci wannan godiyar kuma ya cancanci ka tsarkake shi amma la yuliqa bihi jalla jalla ula shi kaga Allah ya maka ni'ima mai dibin girma wayannan gabobin to a kowace rayuwa idan rana ta fito ranar Allah ta fito to ana buƙatar kai sadaka wa gabanka gaba 360 kaga sai ya kasance a cikin sati zai baka 2520 idan kaga a sati in ka hade ladar in ka hade na abin sadakar jikinka sai su baka 2520 2520 domin godiya wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi ke cewa ta'dilu bayna ithnain sadaqa bayan annabi ya karantar da mu ba dole sai in kana da kudi ba za ka yi sadaka ka san wani ya doka cewa dole sai in yana da kudi zai yi sadaka ashe ba haka bane kawai a'a ba dole sai mai kudi ke sadaka ba kana haye ke sadaka da halshenka sannan kuma za ka yi sadaka da bauta wa Allah da irin abin da Allah yake so kamar misali irin salatu duha da muka yi bayani sai annabi ce ta'dilu bayna ithnain sadaqa ka daidaita tsakanin mutum guda biyu da ba sa jittuwa da juna shi ma a matsayin sadaka yake idan ka iske abokanai ka tarar da abokanai guda biyu ba sa ga maciji ba sa fahimtar juna sai kai sulhun tasu ka daidaita su to wannan abun kamar kai sadaka ne ko kun fahimta idan ka gano da wane ba sa shi ne da wance ba sa shi sai kai kokarin ki hada su ki daidaita su idan musu hadarin gaba a musulunci kina musu hadari a muhimmancin hadin kai da zaman towa tsintsiya madaurin ki daya to wannan ba karamin aiki bane kuma wannan al'amarin ne yayi karanci a cikin al'ummayin su yawai ta sulhu a cikin mutane yana da karanci kuma ubangiji subhanahu wataala yana buƙatar masu yawan sulhu Allah yana son a aini wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fa aslihu فلا جناح عليكم ان تصلحوا بينهما سيتي والصلح خير اقرشتي والصلح خير الله يتي الصلح غبا دينس الخير دي تو idan ka gano mutum guda biyu ba sa gittuwa da juna to zaka iya taimaka musu ta hanya guda biyu na farin ko kai in ma kai sulhu akan su kuma kai hukunci akan su dan kake iya zaman towa alƙali wani lokaci ka raba gardama ta hanyar yin hukuncinka amma kuma akwai wani kuskure da ake yi shine idan husuma ta abu tsakanin mutane to musulunci ya karantar da abibi a saurari kowanne bangare a ji waye yake da gaskiya domin na daga cikin rashin iya hukunci kawai idan ka ji maganar ɗaya daga cikin masu husuma kai yake hukunci wannan ba adalin alƙali bane ana buƙatar alƙali a matsayinka na alƙali kawai ya kowa daman ya faɗi abin da ya halaye yasa sai ka dawo ka sulhunta idan kuma ka gano cewa a tsakanin wayannan mutanen guda biyu wani ya ci haƙin wani ne to kuma nan yanzu ba sulhu za ka yi ba domin ba a sulhu ta hanyar danne ma wani haƙinsa abinda za ka yi hukunci za ka yi wani ji tsoron Allah ka mayar masa da kayansa ka kuma ka yafe masa ko kun fahimta amma yanzu misali sai a gano cewa wani yana noma a gonar su wani ai gonar da wani yake noma ta kakan su wani ce misali a ce wannan gona ta mudu ce wannan kuma ta jibo ce to gonar mudi sai ya bai wa jibo yana noma to sai jibon da mudin duk su rasu iya ba sai yadda aka yi ba kai ka san yadda aka yi to kuma sai a zo gaban ka a matsayinka na alƙali a zo matsayin gaban alƙali za a yi wannan shari'a ga wanda ya bai wa gona cewa ba tashi ba ce suka ce tasu ce to idan ka bai inda yi ba to za ka yi sulhu za a yi ba hukunci za ka yi shine ka amshi gonar ka mayar marmasu gonar su shine ma'anar inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha kuma a kullum wajen shari'a al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara ita gaskiya tana akan wanda yayi iddi'ai amma wanda yayi kyamar wanda yayi ki abun to shine zai rantsuwa yanzu misali idan muka je wajen alƙali sai ka ce wannan littafin naka ne sai na ce nawa ne sai ka ce a'a ba nawa bane to yanzu tsakanin ni da kai waye zai kawo hujja waye zai kawo hujjar ni zan kawo hujjar cewa nawa ne kai kuma da kai inkari kai za a ba rantsuwa kun bayyana al-yaminu alaman ankara idan aka ce ana rikici tsakanin wani da wani sai wani ya ce abu kaza nashi ne sai aka je wajen alkali shi ku kace ba haka bane to idan aka zo shi zai kawo dalili hujjojin cewa wannan abun nashi ne shi hujja zai ka kai ba hujja ba bukata ake ka ka hujja ba shi zai kawo hujjar kai rantsuwa ce akan ka wal yaminu alaman man ankara Allah ya sa mun fahimci wannan daka a matsayinka na alkali haramun ne kai kokari sulhun ta mutane matukar akwai haƙin wani akan wani dole kai kokari hukunci ta hanyar amso wannan haƙin ka bayar da ka bada mai haƙi zuwa ga haƙinsa sannan kuma a wannan gabar muke nasiha wallahi ka shaida mu da cin abin da ba namu ba duk abin da ka san baka da alaka da shi ba na ka bane to saboda girman ka a siyasa ko kuma matsayinka ko kuma muqamin ka ko kudin ka kada ya sanya ka je ka amso wannan abin ka mallake sa domin duk wanda yayi zalunci ya ci abin da ba nashi ba annabin Allah ya ce za a yi masallala su zai doko su gaban Allah subhanahu wataala kuma za a tura su cikin jahannama dalilin wannan abin da ya ci wanda ba nashi ba kaga kenan min babi aula mu ji tsoron Allah a cikin irin wa'annan kuma wannan abin na ta faruwa kwarai da gaske wannan abin yana faruwa kwarai da gaske ko shari'ar gonaki ko ta gidaje da makamancin wannan wallahi almusta'an fatan mu dai kowa ya kokari ya nemi nashi na kansa kar ba kanka da rikici baya da amfani amma kuma in ka san kuma za a tuce ka to kai da ayi ku sulhu dan la darara wala dirara ba tuta kai da a tuce ka sai in an hikarin ka sai ka bari da Allah kakka yarda a tuce ka kana gani in ka yi kariyar kanka ka kare kanka idan kuma ba ka to kabar abin da Allah subhanahu wataala shi Allah zai maka maganin wannan al'amari Allah subhanahu wataala ya datar da mu daka nabi ce ta'dilu baina ithnain sadaqa daidaita mutane guda biyu sulka wata sadaka ce ba tare miji ba sa shiri ka daidaita su ta yaji ka mai dota kai mata nasiha ka ba su hakuri kaga wannan abu aiki ne wanda yake da alkhairi a cikin al'umma wanda yanzu son dai ake aje wani da wani suna rikici a dinga yaya dawa ai wani da ya jayo shi a jiki yanzu kuma ai sun daina kaza wannan ba alkhairi bane a cikin al'umma sai annabi ce wa tu'imu ar-rajul fi dabbatihi tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'uhu sadaqa ka taimaka wa mutun akan dabbarsa ko ya hawo wannan dabbar ko kuma ka mika masa kayansa ka hawo masa da kayansa a wannan dabbar annabi ce sadaka ne idan ka hadu da mutun a jaki ko a doki ko a raƙumi ya kasa hawa sai ka hauda shi saman wannan jakin nasa to kai sadaka inji annabin Allah asa kai musulunci akwai dadi Allah mun gode ma da kai musulmi idan ka kawo mutun ya aka kaya saman mashin kai sadaka ko kun fahimta mun bai tona karatun ko kai da kaga mutun yana kokarin ya sauke ka kaya ka dosu ka taimake su ka sauke masa kai sadaka ashe kaga akwai alkharre cikin taimako ana karanta da mumi mu zaman to masu taimaka wa juna kaka zaman to kai baka bada gudunmuwa wa al'umma ka sai yanzu wani ko garin ka ya kai faci a hanya to bai da lokacinka kuma zai iya tsayawa ya baka gudunmuwa amma ba zai bayar da abin da zai bayar ba zai bayar ba wani ma kuma zai ganka kai ka samu fannin isansu wani ya taimaka maka kuma sai ga yana fada ka taimaka wa mutum akan dabbarsa shi ma sadaka ce ya hau ka kawo mutum ya hau sadaka ne sannan kuma ka mika masa kayansa tarfa'u lahu mata alaiha mata'ahu ka mika masa kayan ya aza ko ka aza masa wannan kayan shi ma a matsayin sadaka yake ko kun bai ci magana ashe kaga sadakoki suna da yawa sadaqatu tana da yawa to tambaya sai in yi zama to shi wannan abin da yake kasuwanci da neman kuɗi yake a kan sawa a yan cika taimaka wa mutum to sai zama to shi abin da za shi misali to sai ga mutum yana shi dirgi bulo to yana da kwan birgi daga ta kuma wato idan rajul ala dabbatihi sadaka tana shiga a nan ba ta ɗaukar wannan ma'anar shi ai can sana'a yake ko kuma ba amma in gudunmuwa na taimako abin da zaka iya bashi zaka iya irin mutum da bukatar ya kasa hawa dabbasa ko kuma mashi kishi ya ki tashi ka iya dan gyarawa ya tashi daga wannan sadaka da kai talan ka taimaka masa kuma kai sadaka ko kuma wani kumshi sai ya fado masa ka dauko wannan kumshin ka ka mika masa sadaka ne shi ma wannan a matsayin sadaka yake sai annabi yake cewa wal kalimatu tayyiba sadaka ta fadi magana mai dadi sadaka ce magana mai dadi ta shafi bangare guda ne ko tsakaninka da Allah ko tsakaninka da mutane akwai magana mai dadi tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ba abinda Allah fi kauna a duniya bisa da alqur'ani mai girma karatun alqur'ani kaga shi kansa kuma duk cikin zance da ake a duniya ba abinda labarin da yake mafi gaskiya kamar alqur'ani ashe kaga karanta alqur'ani shi ma menene sadaka ne ashe kaga Allah ran mumi kullun cikin sadaka suke yi a kusahi a ce Allah ran mumi sun yi alhazai sadaka ba ga bane Allah ran mumi sun fi alhazai kyauta saboda kullun cikin karanta alqur'ani suke yi to sannan kuma ga irin tasbihi subhanallahi shi ma a matsayin sadaka ne satin da gabata mun yi karatu ko walhamdulillahi sadaka ne wallahu akbar sadaka ne ولا اله الا الله صدقني ولا حول ولا قوه الا بالله صدقني لك وكلمه والكلمه الطيبه صدقه اي كلمه مي دادي صدقه تي haka bangaren mutane kadamanto me ga musu magana mai dadi kusa akwai wani bai taba gai shi jiran yake kai masa magana mai yar maka da baka yanzu har ta kai yin baka wani abu ne na mutum zai izza yana alfahari da shi aini ba iske ni kwana sakarci ne wannan ko kun fahimta wai mutum har alfahari ke wai shi ba tar da shi kwana saboda da kai masa duk wanda yace mai kullanci masa tash ai wannan ba sifa bace ta rujula ta namiji ka ga mutum magana mai dadi ka magana mai dadi da za ta faranta wa mutum da rai shi ma sadaka ne gaya wa mutum zance mai dadi ashe sai ta waqulu lin nasi husna Allah ta yanda ku fadi magana mai kyawu mutane ashe sarar baka da muke yi ta mutum ya ta gayin maganganu kuskure ne in za ka yi magana ka dinga tsayawa ka auna me ya kamata ka fada domin li kulli maqamin maqal wa li kulli maqalin makan faida ce wannan kowane zance akwai hurin da ake fadar sa kuma kowane huri akwai irin zancen da ake yi mun fice karatu li kulli maqamin maqalin kowane huri akwai irin zancen da ake yi wa li kulli maqalin makan kuma kowane abun fada akwai inda ake fadar sa yana za a yi a masallaci ba irin ta ake a kasuwa ba ko yana za a yi a kasuwa ba irin ta ba za ka yi da matarka ba ta ba za ka yi da iyalinka kowane zancen kowane magana akwai inda kamata a tattauna da ita ina fatan mun fahimta sannan kuma daga cikin sadaqat irin sakawa mutum huska shi ma babban alkhairi ne ka zamanto taliqul wajh kana sakarwa mutane huska haka zamanto mai daure huska kai mutum ya ganka kamar ai ma rasuwa kullun mutum bai fara'a ba a son haka nan ko kun fahimta to idan ka fada mutane magana annabi ce kalma mai dadi da ka fada wa mutum ya ji dadi a ransa sadaka ce to misalin kalma da mutum zaka fada mai ji dadi yansu wace ne kamar misali bi na'am kalmar da zaka ga yawo mutun ya ji wani irin kalmomi ne irin gaisuwa ma sha Allah kaga cewa assalamu alaikum wa rahmatullah kalma ce mai me dadi amincin Allah ya tabbata a gare ku da rahamarsa da albarkarsa akwai abun da yafi wannan dadi addu'a ce fa kai wa mutun shi ko ka kara da misali irin jama'an Allah wa iyyakum fi khairatihi Allah ya hada mu cikin alkhairin addu'a kan mutum addu'a kalma ce me kyawu me dadi ko kun fahimta ka ga mutum kalma me dadi irin addu'a da sallama amma kuma kaka zamanto a ana tikrar ba a son yawaita irin yawan maimaita naci akan magana misali mutum ne yana son girma sai ka zo ka dinga ce masa honorable in ka gaya mai zai ji daɗi kamar ka sadaka ne amma kuma ka nanata mai kalmar honorable tawa gyara hukumar shukumiya ko abin gyara da shukumiya to haka kuma tsakaninka da iyali ana buƙatar kalma me mai dadi san akwai wanda ba sa fada wa matan su kalmomi masu dadi suna kunta wani wallahi in ya fada wa mata ce magana sai ya fita sai ya tafi ta yaje kasuwa yana tana cikin damuwa saboda muni abin da ya fada mata wannan kuskure ne min babu aula wanda kamata ka fi kyautatawa mu'amala a zamantakewa iyalinka ai duk wanda bai samu lambar girma ba abun iyalinsa wallahi ya fadi duk wanda bai samu attestation ta kambamawa ta girmamawa abun matarsa ba to akwai matsala ta tare da shi yabon kana duk duniya ya zama to ta ci zata mafi yabo kadibi irin yabon da Aisha ta yi wa matar ta yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam daga tambayta ya Annabi yake ya Annabi yake dabi'un sa ce ka ku ji kalmar ta ce kana khulquhul qur'an dabi'un Annabi gaba ɗaya in kana so ka fahimce su ku karanta qur'ani wannan yabo ne to dan Allah da yana muna na musu zance a gida ta faɗi wannan akwai wanda fa har Allah ma ta su ba ta yi shigo ci saboda in yana shigo ci gidan matsala ce shi kullun cikin kushewa yake duk abin da za ta yi ba ta yi bai kyau ba su kuma mata dole sai da ita lallaba su ake yi in ma ta yi bai kyau ba sai ka dan ka kamba ma ka girmama suna buƙatar a watan ta'azimi duk da ringa ba wanda fike iya abinci sai ta ji dadi eh ko da ko ba haka bane ai ta sa abin ba haka bane amma mi dan ta ji dadi wanda a matsayin mizahi ta kuma za a baka lada ko kuma ita gimbiya gimbiyar mata sarauniya amma ka ga kawai shikenan kullun kana kiran sunan mata ka har yanzu ka wayi ba kenan ana buƙatar ka dinga dan a matan sassauyawa ko Allah ya tabbatar da mu sai annabin Allah yake cewa wa bi kulli khutwatin takhutuha ila as-salati sadaqa kowace takawa da mutun zashi ba guda da mutun taka da mutun zashi zuwa masallaci a matsayin sadaka yake la ilaha illallah duk zuwan da zaka ka tako daga gidanka kai arwalla daga gidanka duk takawa guda annabin Allah ce ana rubuta maka lada 10 ana karkare maka zunubi 10 kuma Allah na ƙara maka daraja cikin mutane ko kun fahimta a shekara zuwa masallaci ba ƙaramin aiki bane zuwa masallaci shi yasa annabi ke cewa duk duniya ba inda Allah ya fi kauna a duniya kamar masallaci ne ba inda Allah yake so saboda masallaci gaba ɗayan rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a masallaci ta ƙare gaba ɗayan a masallaci ta ƙare rayuwar annabi gaba ɗayan rayuwarsa a masallaci yake yin ta duk inda ka je karka zaka iske manzo Allah yana masallaci a shekarun masallaci mafi girman huraren da ya kamata mutun ya mi ya lazumta kenan ko kisa a hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu sace wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutunan da zuciyarsa tara ta yi da masallaci fara shi baya da natsuwa in dai ba a masallaci bane mutunan da baya natsuwa in dai ba a masallaci bin mana duk natsuwarsa tana a cikin masallacin ne to ana buƙatar mutun ya kasance a haka natsuwarka ta zamanto a masallaci ko kun fahimta to amma mu yanzu musamman matasa wallahi ba sa zama cikin masallacin ne ba sa zama cikin masallaci ne mutun zai iya share awonni bakin fada yana surutu ana gigira ana tsegumi ana kallon ɗiyan mutane da matan mutane amma bai iya haƙura minti 15 a masallaci idan mutun ya ji baya natsuwa a masallaci malam Jabir ya je ya nemi maganin munafici wallahi alazim akwai wani bangare na munafici a zuciyarsa Allah ya kare sai manzo Allah ya ce wa bi kulli khutwatin takhutuha ila as-salati sadaqa duk awatan bakin da zaka yi takarda zaka zuwa masallaci dan ka je kai sallah to za a baka lada lada kai sadaka ne a matsayin sadaka yake shi yasa kaga ai sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam suke tahuwa wasu daga hurare masu nisa su zo masallaci don su samu ladar wannan ladar kuma na daga cikin hikimar yin masallacin ne dan mu dace da wannan ladar ko yasa ba hikima a cikin yin masallacin ne guntu ba hikima ya ga cikin abinda ke rarraba kanin musulmi tsakani da Allah sai kuma abinda Allah yake so yace wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah baki dan ku rarraba daga lokacin da musulmi suka zamanto sun rarraba to wallahi al'adin za a dinga kai musu hari ta inda ba su sani ba kuma za a kware su za a daidaita su a tarya su a rage musu karfi Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu ikon hadin kai a rayuwa ma fa abin ne wanda ke da girma kwarai da gaske ata mas'ala ta ittihad a ramin to huri daya wallahi al'adin har duniya ta dashi akwai wanda ba su iya haduwa saboda hadisin annabi ke cewa yahuda sun kashi watan 70 da dai nasara kashi 72 yace kuma al'umma ta za ta kashi 73 dukkanin su wata za su yi sai kashi daya aka tambaye su waye yace wanda suke akan abunda nake ni da sahabbai na a yau aka ba alkhairi cikin rabuwa ba na ganin alkhairi cikin kungiya ko wanne yayi wancan kungiyar tasa a tunan yanzu mun ya kan ba laifi a gwamnatance dole sai kai dan a sai da kake amma kuma kar ya maka tasiri ya zamanto inde ba kungiyar ku bace to kai ba a ganin ka wannan kuskure ne asa ku wannan wa'azi inde ba na kungiyar su bace ba ya zama malam jami'a wallahi wannan kuskure ne kuma ya binciki imanin sa duk wanda ya zamanto in ba kungiyar sa ke wa'azi ba ka ganin sa ban samu matsala ina cikin jarabawa Allah ya kawo sauƙin al'amari to dan haka ai kaga idan mutum ya tafi masallaci a babu biyu zai samu sai muka yi ishara a wani farin za a daga darajar sa sannan kuma abu na biyu za a karkare masa kurakuran sa duk laifin da kai yanzu misali idan kai ɗan as-sagha'ir kananan laifin su kai kaba'ir ba wannan su kai manyan zunubai ba idan kai sallar azhar daga azhar zuwa al-asr idan kai zunubai sai kai arwalla zaka je sallah yanzu duk wannan zunubin da kai tsakanin azhar zuwa al-asr Allah ya goge maka shi Allah ya goge sa Allah mun gode ma da kai mu masu musulmi masu imani Allah ka ƙara imani a zukatan kuma Allah ka tabbatar da mu akan botarka Allah ka jarrabe wa da botar wanda ba kai ba ka zo masallaci a baka lada wala ba sai Allah ka zo kan kare fa kai ma wala kuma sai a rubuta maka lada Allah ya kai gwani sai manzon Allah yake cewa wato mitul adha ala tariq sadaqa ka gudda kazanta game akan hanya sadaka ne mutun ya gudda duk abinda zai cutawa musulmi shi ma a matsayin sadaka yake ka gudda duk abinda zai kawo matsala wa musulmi manzon Allah sai yake cewa na ga wani mutum da yake wata yawa cikin aljanna dalilin abu guda aiki daidai na alkhairi shine ya yanke wata itaciya take cutawa musulmi shi katan ita ke da kai akan hanya wannan ita duk wanda ya biyo sai ya cutar da shi sai ya ji masa wannan bawan Allah yayi zaune yaya da kashe wannan itaci ne guddata ta dalilin wannan manzo Allah ce yake wata yawa yake kai kawo yake fantawa ya cikin aljanna to mu yanzu kuma hajjojin musulmi muke tukawo cutar akai sai mutum zai yi wankin sa da ruwan sa makal yazo saman hanya wani shara ma saman hanya wani zai ka dutse saman hanya wani zai zumda abu saman hanya wai ku dibi muna musulunci amma sai ya zama to wanda ba musulmi ba yafi mu tsari wallahi al'adin malam jabir akwai kasashen da iga tafi baka iya yadda leda ka shafi wata kai da leda ba za ka iya ba kamar kai kanka ba za jikinka ba zai baka so da ka babu alama duka ko biski za ka ci takardar biski sai rika sa aljuhunka in ka je inda kai da kubal ka sanya a ciki ka wuce kuma ba musulmi bane fa min babu aula mu da muke musulmi mu sifantu da wannan sifar amma yanzu mu ina cutarwa dai ko sai dai Allah ya sauke mutum na da kuma na daga cikin haƙƙin zaman kan titi idan zaka zauna a titi a hanya to wajibi ne ku dinga share ta ku dinga gudda kazanta wannan ba aikin meri bane Allah bai tsora wa meri gudda kazanta a hanya ba kowanne musulmi a matsayin kai na musulmi duk abinda zai tutar wa musulmi a hanya sa wajibi ne ku gudda su wajibi ne kuma awalin masu tsarwa imma shau'un hissi imma shau'un ma'nawi koyi zan abun da yake hissi abun da ake gani irin kazanta butali duwatsu da makamancin wannan ko kuma a akwai abun da yana tutarwa amma ko ma'anawi ne ba a ganin sa misali sanya kida a hanya a shagun ka bakin kofa shagun ka sanya kida wannan tutarwa ce wa wa musulmi ba ka ban yana tutarwa yana da ranjan wasu shi fa musulunci la darara wala dirara ba cuta ba cutarwa ba so ba a son ka cutar da kowa kuma ba a rabu kowa ya cuce ka ashe gudda kazanta a hanya ba aikin meri bane kullun ina faɗa share hanya wannan haƙƙi ne na wa duk wanda yake zama san wannan hanyar sahabbai annabi ce wa sahabbai iyyakum wal julus ala turqat na hane ku ka shedin ku ba kyau zama saman hanya ba kyau zaman fada idi annabi yace ba kyau zaman fada suka ce ya annabin Allah anan muke zaunawa muna da tattaunawa kuma wani ta yi gidansa ba yi abinci ba sai a kawo a zauna a ci kuma muna tauna wasu misali in mun dawo daga makaranta mu zauna mu tattauna mu karu da juna sai annabin Allah ya ce in ta kama za ku zauna a hanya to ku ba titi haƙinsa suka ce annabin Allah titi mara da haƙi ka ji musulunci fa komai da haƙinsa kai saboda Allah wanda ya to da ya kikiro durwa da lam kaga sakaci yake yi Allah ya tuni Allah ya tsara ma kowa har aka ba titi haƙinsa wannan tana da annabi Adam yace haƙin titi shine idan kuka zauna ku duk ganin ku duk ku gudda ganin ku da kallon haramun ku gudda ganin ku da kaka kalli duk abun da yake haramu kaka kalli abun da yake haramun ma'ana da kaka kalli mata kowa kuma kaka kalli ɗan kowa eh kuma kaka yi gara kowa duk wani ne biyo ka dan ji wani abu kaka kalla kaka yi gara kowa sai kaga wannan yana da wuyar mawayacin abu ne a wannan zamani wallahi wani in ya kura mu wata idanu ko daga koi daga layi sai karshen layi kuma sai ya ce maka wai annabi ya ce kallo dai ake yi kallo wai kallo ba bisa sunna wai kallo da shi bisa sunna ne Allah ya sauke da farin gudda ganin mu da kallon haramu duk wanda zai zauna sawan ta annabi ya ce gudda ganin sa da kallon haramu wallahi al'azim akwai wanda kafin ta zo ya san gaba da kallon tufafin ta zai iya zana ba kai na ga matarka da tsawahi kaza da hijabi kaza aga wannan kallon yayi yayi muni amma da kallo izini kallo dai aka ce a kalla wani irin kallo kar kware mutun da kallo shi ma ko wannan shi abin da musun ce karantar haƙi na farin kenan haƙi na biyu annabin Allah yake cewa bayan gudda ganin ku da kallon haram ku dinga gudda kazanta duk kazantar da zaka tuta ba wanda zai biyo to ku gudda sa abu na uku sai magana ce kuma duk wanda ya bace yana shela yana tambayar dan Allah ina ne shagon wani ko ina ne gidan wani annabi ce ku nuna masa abu na hudu annabin Allah sai ya ce wa sannan kuma ku taimaka ma wanda yake da bukatar ce kuma ku dinga amsa sallama wannan shine haƙin titi in ai muku sallama ku karba ku gudda ganin ku da kallon haramun idan mutun yana neman gidi yana tigiya kun gani ko kun sani ku nuna masa sannan kuma kazanta da take saman hanya annabi ce kuma ku gudda wannan kazantar don haka ashe duk wanda ya san ya iya kiyaye wannan ababe to ba lai sai mu ce Allah ya ce Allah ya bada sa'a cikin zaman fada amma idan ka san baka iya wato ka shede ga ka shede sai annabi ya ce iyyakum hami ne manzon Allah yake Allah ya ce muke mu baki daya to da ka watsumitu al'adha anit tariqi sadaqa gudda kazanta a hanya shi ma sadaka ne sai kuma hadisi na gaba hadisin wabila ko wanda yake hadisi ne takaitacce shi ma kusan ma'anar guda ce wanda ya rawaito wannan hadisin alhadisus sabi' wal 20 wanda ba sai mun kawo fawaid ba hadisi na 27 anna was bin sam'an anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala al birru husnul khulqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattala alaihi an-nas Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa albirru abinda ake nihi da wannan hadisin Nawas bin Sam'an wanda ke sahabi ne yayi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsawon shekara guda yace ina tare da manzon Allah yace hijira ta gare ni saboda yawan tambaya ina so in fahimci addini hadisin wannan hadisin malamai sun kawo daga cikin mafi yawan hadisin da ake yawan ambata aka kira sunan sai an kawo wannan hadisi wanda ya take jebantu da wannan hadisi al-Imam Muslim ya kawo wannan hadisin sannan kuma malaman tarihi suka ce ba a samu datt ba takaitacciya wanda take exact wanda ita ce aka aihe sa ba a rike ranar haihuwar sa ba sannan kuma ranar mutuwar sa ba an yi sabani akan ta wanda kira cikin sahabbai kuma baban sa ma sahabi ne shi kansa sahabi ne baban sa sahabi ne to hadisin Imam Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2553 annabin Allah yake cewa albirru abinda ake nihi da nagarta abinda ake nihi da nagarta ko aikin alkhairi shi ne nagarta ko to albirru aikin alkhairi ko muka ce nagarta ko duk abinda Allah yake so ma'anarsa albirr labe ce abinda ake nihi da shi husnul khuluq shi ne kyakkyawan dabi'a dabi'a mai kyau kusan dabi'a mai kyau nabi ya faɗa yana cewa Allah subhanahu wataala ya aiko ne li utammima makarimal akhlaq dan in cika dake dabi'u masu kyau kuma annabi suke cewa ba za ku soba in ba ku labari mafi girma kusanci a gare ni wajen a taranta shi alkiyama sai ci ahsanukum akhlaqan wanda fi kowa dabi'a mai kyau ya fi kowa mu'amala da hulɗa da manzon Allah a cikin aljanna sannan kuma an tambaye manzon Allah ne ke sanya mutum aljanna da gaggawa sai ce wato kyakkyawar dabi'a shi dabi'a mai kyau ba abin wasa bace ta zaman ta mutum mai dabi'a har annabi Allah yake roki Allah yake cewa Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yuhda li ahsaniha illa anta annabi yake roƙon Allah ka bibi annabi fa yace ya Allah ka datar da ni da kyakkyawar dabi'u ba wanda ke datar da mutum da dabi'u masu kyawu sai kai Allah dabi'u masu kyawu suna da yawa karatu ne mai girman gaske kaga hakuri na ciki biyayya wa uwaye na ciki sarar zumunta na ciki riƙo amana na ciki shirki sirri na ciki ko dabi'u masu kyawu suna da yawa ka roki Allah ya taimake mu akai baki daya annabi ce albirru husnul khulqi abinda ake nihi da nagarta wato shine kyakkyawar dabi'a wal ismu ma haka kuma abinda ake nihi da laifi abun kyama shine alifin al ismu zunubi abun da yake na laifi kishiyar albirr ne albirr kyakkyawar dabi'a aikin nagarta aikin kwarai shi kuma al ismu lalan aiki kenan ko yace ma haka fi nafsika duk abinda ya kike so sa maka rai ma haka fi nafsika abinda yake so sa ranka yake kai kawo a zuciyarka kusan akwai abinda in mutum mai imani yayi sa to zai shi kunci a zuciyarsa baya jin dadi malam idan ka waye gari cewa in kai mummunan abu kana jin ba dadi a zuciyarka kuma baka son kowa ya sani alama ce ta kada kada imani na daga cikin alamun imani shi da mutum ya ji ba dadi a zuciyarsa lokacin da ya muna na alaƙarsa da Allah subhanahu wataala ko da mutane sai ji ba dadi kuma har mutum ya kyamaci wannan abun mutanen ya mutane su so wannan su fahimci wannan abun wa karihta an yatali alaihi nas ka kyamaci mutane su san wannan abun ashe duk abun da mutum yake boyewa na laifi to kuskure ne ga sa bincike sai ka gano wannan abun ko ho fahimta kusan akwai in najin tsiya wanda zai sa idansa yana bibiyar mutum so yake ya gano bi wane yake na laifi to mala'ika kake kai da ba mala'ika ba ai ba mala'ika kake ba balle da naka ce kana cikin kiraman kati dina baka cikin su ko ashe laifi ne sannan kuma wani mas'ala da mutane ba su gane ba bibiyar mutum akan laifin da yake yi yafi laifin da yake hadari wajen Allah subhanahu wataala ko kuma ita ka bibiyi mutum akan wani abu da yake wanda bai son kowa ya gano na laifi kai ka ce sai ka gano to wannan gano da kake so ka yi ya fi shi abin da yake yi muni wajen Allah subhanahu wataala misali anan bil isharati al-labib ya yafhamu da buga misali ne mutum mai hankali ke ganewa mutum ne ya jarautu yana ɗan mata misali sai doki ya zo ya tsaya da yariya suna fira sai ka biyo da mashin sai ka ga ka ga mashin kin wataƙila ka gane wataƙila baka gane ba to ka ce dole sai kai wani sai ta yi waya kuma sai ya umar sha ya juyo ya sa dogon fardan ya gano wani ina kuma ta ko kun baita to wannan galo da kake son kai wallahi alazim ya bi tsayuwar su ne fi wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a musulunci Allah baya bukata ta tabul aurat ba a so ka dinga bibiyar dan uwanka sai ka gano da kansa kai annabi cewa duk wanda yake bibiyar auren mutane wallahi alazim bai mutuwa sai Allah ya tuna asirinsa idan kai gurenka kawai ka ga abu wani yayi abu na laifi ka zo ka fada manzon Allah ce wallahi ba za ka mutu ba sai Allah ya nuna wa duniya kowa cewa ga irin abin da kake wannan ba daidai ba ai ba shi a duniya mutum wanda yake baya sabo ko akwai sa in banda annabawan Allah su ne ma'asumai annabawa ne ma'asumai amma idan wanda ba su ba yanzu ka dubi zamanin annabi cikin masu imani fa zamanin annabi an samu mutum yayi zina kuma yanzu ce manzon Allah yayi zina ko mun baita yayin ba imani mai ka wannan so yake ai masa haddin da Allah ya ce a tsayar ka ce bai da imani ba gashi mata da tace tayi zina tayi ciki ba tace ce ya annabi Allah na yi zina kuma na samu juna biyu annabi ce je ki ne cikin haƙƙi haihesa tace annabi Allah a tsaida min haddin Allah da ya ce ai mazinata mazala ce yi haƙuri ki je ki haife abin da ke cikin cikinki saboda in an kashe ki an kashe rai guda biyu shi wancan ran me yayi bai komi ba ta je ta haihu ta dawo ta ce manzon Allah gashi na haihu ran ta haihu ta zo ta ce annabin Allah ga abin da na haifa annabi yayi addu'a yace yi haƙuri je ki sha da shi shekara biyu ta je ta sha da yaron shekara biyu ta dawo ta ce ya annabin Allah na yaye sa manzon Allah ce wani sahabi rike yaron ka rike sa sai annabi ta ce a jefe ta akai mata hajji sai annabi yace kuma a zo a mata wanka shi da kansa ya bata sallah dan annabi adam ba yadda za a yi karayu ba kai zubi ba yayuwa ba yadda za a yi sai dai a ce zulubin wani ya bi na wani ashe kuskure ne kullun ka dinga bibiyar mutum sai ka gano irin laifin da yake yi kuskure ne ko ta hanyar portablekin sa ko ta hanyar mu'amala da mutane ka gano dole sai ka gano musamman in ka fahimci addini daga kana zuwa makaranta to yanzu wasu ake kaga kai dan kofa a samu abun fada yo ai ustadi ma suna kaza yo ustadi ba shi da turoka a matsayin annabi ba ba shi bane annabi shi kai ne bawon Allah ne wanda bai da sako kawai karatu ne yayi ai karatu daban kuma aiki daban dabi'un daban ko idan ana samu mutum da karatu gashi yayi karatu abinda ake cewa karatu amma idan kaga aikin da yake kokare ba zai ci ba aikin da yake kokare ba zai ci ba ko ho bai da ya mutane baya bari kudin mutane aka bashi bai bari ya canyewa yake sannan kuma bai rabuwa da maula bai rabuwa da hada fusuma kuma yayi karatu kaga karatun daban abinda zai fada ya karanto aya da hadisi zaka amsa kai karatu aiki da shi amma dabi'a sakan ba tsora ka ba karatun da ma ake da bukata ka kai aiki da shi zaka yan uwa mu ji tsoron Allah mu daina tatabbu'i ka gano abinda mutum yake da kuskure kuma in kaga mutum na kuskure yana laifi a matsayin kana mutum mai imani in har kana son sa kuma in har imanin ka da gaske ne kake ji tsoron kowaye ka ja shi a gefe kai masa nasiha kake cikin mutane wani naga kun yi kaza ko kai kaza da kaza da kaza alhali kazan nan ya ci karo da fahimtar karantarwar musulunci a matsayin kana mutum mai kima da daraja bai kamata a ganin ka ba da motar kana zuwa ka dauka iya mutane ya kamata ka gari mutaba kanka a matsayin musulmi kuma da ɗaya kace ba za ka ji dadi ba da kaza kai mai nasiha da zai fahimta ko ba ita in ya karba wallahi alhamdu Allah zai baka lada guda biyu ladar nasiha da kuma ladar aikin da nasihan yayi in kuma bai karba kuma Allah har yau zai baka lada sai ka tanya shi da ni da addu'a domin kai da kake ganin kanka ka daidai ta wallahi ba iyawa kanka bane ba yin kanka bane ya mutun nawa aka yi suna addini suka taso da zabi-zabi suna da zabi-zabi kuma daga ba su kalalaci kai ba ma'asumi bane kai ma za ka iya fadawa cikin jarabawa ce ashe sai ka yi addu'a shi ne yake cikin wannan halin Allah ya shirye shi kuma kai da baka fada ba Allah ya tsare ka ba yada za ka yi ba Allah ce man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya tuhuma musulmi asiri kaga mutum yana laifi ka tuha masa asiri annabi Allah ce Allah zai ruha maka asiri duniya da alkiyama sai ka mutu ba aji abin da kai da laifi ba ai ba laifin ba kai ba kana yi Allah ya samu wani lafiya to daga lokacin nan mutun yake jin yana wani abu amma yake kai kawo a zuciyarsa baya jin dadi kuma bai son mutane su san wannan abun to alama ta cewa ko wani abu na imani a zuciyarsa sai ya gaggawo tuba wa Allah subhanahu wataala sai ni gaggawar tuba wa Allah subhanahu wataala to sannan kuma kuskure ne kai kai laifi baka dinga fituwa kana fadi wannan mafi sharrin al'amari a rayuwa kai laifi Allah ya roha maka asiri annabi kullu ummati mu'afa ila almuhajirun ila almujahirin ya ila almujahirin dukkan al'umma ta Allah yana rungunta musu yana yafe musu amma banda masu bayyana da laifi su ne wanda za su je shi laifi da dare Allah ya roha mai asiri ba wanda ya gani sai fitina ba ku labari ai waccan je na buge ta kai to irin wa'annan mutane sharrin al'umma kuma ko su da yafa ko mutun ne zai taya lalatarsa musamman mazinata sun fi kowa wannan matsalar wallahi al'azim nake fada mazinata sun fi kowa wannan rashin lafiyar mutun ya je iskancin sa Allah ya rufa masa asiri ba wanda ya gasa kuma sai ya dinga dawowa sai tabiyo waso yake walakantar da ita ashe bai san shi kansa bane yake walakantarwa mutun da siffar bunsu hasbunallahu wa ni'mal wakeel Annabi yake cewa wa karahta an yattali alaihi an-nas daga ciyayi kuma ka kyamaci mutane su lega akan wannan al'amarin wannan hadisin al-imam muslim ya fitar da shi daga daga cikin fa'idodin wannan hadisin a takaice zan fada cewa wannan hadisi yana kaita da mu manzon Allah ya bashi jawami'ul kalim zai fadi kalma guda amma tana cike da hikima masu dimbin yawa sannan kuma ana son mutum ana kwaita da mu a zakan mu zaman to masu kyakkyawan dabi'a ka zaman to mai kyakkyawan dabi'a dabi'a mai kyau abu ce da ake da bukata ka zaman to mai kyakkyawan dabi'a Allah ka taimake mu akan zaman towa da rayuwa akan dabi'a mai kyau kuma Allah ka nisanta da mu akan munanan dabi'u sannan kuma wannan hadisi yana karanta da mu cewa alama ce ta imani mutum yayi ba dare ba yaji takura a zuciyarsa alamata ta imani mutun yaji ba daidai ba amma fajiri wanda yake fajiri to bai damu ba shi baya jin komai mai imani shike jin wani abu a zuciyarsa Allah subhanahu wataala muke roƙo ya sanya albarka a cikin karatun da muka yi kurakurai kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu iko guje musu kuma Allah ya yafe muna tawassuli da sunayen Allah alhayyu alqayyum buƙatunmu na alkhairi Allah ya biya muna ya Allah duk mai wata buƙata anan Allah ka biya masa Ya Allah duk wanda yake barin addu'a ta hannu samu Allah ka sasa ka san bukatar sa Allah ka biya masa ya Allah ka sanya albarka a rayuwarmu ka sanya albarka a zuriyarmu ka sanya albarka a sana'o'inmu ka sanya albarka a ayyukanmu ka sanya albarka a ilminmu ka sanya albarka a karatunmu ka sanya albarka a zuriyarmu ka sanya albarka a rayuwarmu ka sanya albarka a rayuwar malamanmu Allah ka sanya albarka wa al'umma musulmi baki daya ya Allah ka nisanta da mu duk abin da yake alfasha ne Ya Allah ka sanya abinda muke yi shi ne abinda kake kauna ya Allah ka nisanta da mu da yin abinda baka kauna duniya da alkiyama fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh